geldim de ne dersen, tek görüşte affedersen, şayet sen de hoş görürsen, aşkın ismi bende belli, çok da sevdim söylesem mi, yoksa senden beklesem mi, başka kalbe girmesem mi, aklım kalır bende belki. Bunları boş ver, yüzünü göster kaldığı yerde, aynı hevesler, sözümü dinle, böylelikle gel bu duygunun gücünü göster, her şeyi boş ver, duruyor hisler, dönebilir de terk edenler, bak inanmıyor kimse bana, gel de herkese gününü göster, dön. Anladım ki senle başka, aynı şekle, aynı hazla, ilk gün gibi bir telaşla aldığım hep aynı zevkti, yok mu sözde bir teselli, gitmedin ki sen temelli, gözlerinden başka rengi asla kabul etmedim ki. Bunları boş ver, yüzünü göster kaldığı yerde, aynı hevesler, sözümü dinle, böylelikle gel bu duygunun gücünü göster, her şeyi boş ver, duruyor hisler, dönebilir de terk edenler, bak inanmıyor kimse bana, gelme herkese gününü göster, dön.